qëndërbër. Se po vjen si plumbi shkruar, tash të doj dhe më dhen. Shën driti mali, ka arme të trimëris. I në gëllon të zëmba e i gali, trojet shqiptaris. Zbardhi ku shën driti mali, ka arme të trimëris. I në gëllon të zëmba e i gali, trojet shqiptaris. Ka pas trima shqipëtar, që su trembe i syri. Edhe ju, o dhe vdekur, mërnin nga kygësin pjes, që shkuat, ku zë qeshur, shpirti u pa.